وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنش کردن بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی زل، تا یادت افتادم از یاد برفت آنها. عزیز من thank you. نگر چه زیبایی چه شیرین حرکاتی. تو شمع طرب بزم خاطراتی، آتش میزنی هر دم مرا بر جان زمستان نگاهی. دل برده ای از دستم ندانم دیگر از جان من چه خواهی. شادی ده جان و دلی از درد عاشق غافلی، در بزم ما چون گل خندان چون مه تاب و جل بگری. از هر یاری خوشتری زهر رفتری فریدن بهتری. شادی ده جان و دلی از درد عاشق غافلی، هر جا که رستی شادی و مستی ای محبوب با تو پرین. با عشق و دل پرین کمی